rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Grad bramek na Stadionie Narodowym, zakończył się mecz biało-czerwonych z Chorwacją. Inflacja liczona rok do roku, prawie na piątkę, wzrost pociągnęły koszty usług. Pierwszy raz Finlandia bierze udział w manewrach nuklearnych NATO, władze nie ujawniają jednak żadnych szczegółów. Polska zremisowała w Warszawie z Chorwacją 3-3 w meczu piłkarskiej Ligi Narodów. Więcej o grze biało-czerwonych powiemy za chwilę w sporcie. Rząd przyjął nową strategię migracyjną dla Polski na lata 2025-2030. Kontrowersje wzbudziły zapisy dotyczące ograniczenia prawa do azylu. Przeciwni byli ministrowie z lewicy. Polska 2050 ostatecznie dokument poparła, ale pod pewnymi warunkami. Decyzja trudna, ale bardzo potrzebna i oczekiwana, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Zdanie odrębne zgłosili ministrowie reprezentujący lewicę. Pan premier nie zgodził się na nasze poprawki dotyczące między innymi wpisania przestrzegania konstytucji do strategii, poinformowała na portalu X szefowa klubu Anna Maria Żukowska. Dlatego lewica nie poprze dokumentu także w Sejmie. W strategii uwzględniono za to uwagi Polski 2050. Politycy tej partii domagali się, by ograniczenie prawa azylowego mogło być wprowadzone pod kontrolą parlamentu. Jutro premier Donald Tusk leci do Brukseli na dwudniowy szczyt Rady Europejskiej. Szefowie państw i rządów będą rozmawiać między innymi o migracji. Donald Tusk zapewniał wcześniej, że w kwestii polityki migracyjnej zamierza być absolutnie twardy i bezwzględny. Sylwia Białek, Polskie Radio. Drożejące usługi są najważniejszym powodem zanotowanego we wrześniu skoku inflacji. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że rok do roku ceny poszły w górę we wrześniu o 4,9% wobec 4,3% w sierpniu. Z danych za wrzesień widać, że część usług wyraźnie zdrożała, mówi ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek. Tradycyjnie wrzesień to jest moment, kiedy w edukacji, czy w tej części koszyka inflacyjnego określanego jako edukacja, ale tam wchodzą i przedszkola, i przeróżne kursy dla dzieci i młodzieży, no to tam dosyć mocno inflacja poszła w górę, bo o 4,5% w skali miesiąca. Według ekspertów wzrost inflacji rok do roku jest też spowodowany niskim odczytem tego wskaźnika we wrześniu ubiegłego roku. Po raz pierwszy w historii Finlandia bierze udział w manewrach nuklearnych NATO, ale dowództwo wojskowe nie podaje oficjalnie żadnych informacji na temat roli Finów. Donosi o tym fińska prasa. Jako kraj, który nie posiada broni nuklearnej, chcemy pokazać, że Finlandia jest zaangażowana w działania sojuszu we wszystkich jego wymiarach. Nie świadczy to jednak o tym, że na terenie kraju zostanie rozmieszczona broń jądrowa, mówił przed rozpoczęciem ćwiczeń premier, potwierdzając udział kraju w ćwiczeniach. Według NATO w rozpoczętych w poniedziałek dwutygodniowych manewrach zaangażowanych jest około 2000 żołnierzy i personelu wojskowego oraz około 60 samolotów z 13 krajów. Loty odbywają się głównie nad Belgią, Holandią, Danią, Wielką Brytanią i Morzem Północnym. Stany Zjednoczone oskarżyły Rosję o ingerencję w wybory prezydenckie w Mołdawii i referendum w sprawie przystąpienia tego kraju do Unii Europejskiej. Biały Dom poinformował, że przekazał władzom Mołdawii informację na ten temat i zastosował sankcje wobec powiązanych z Rosją osób oraz podmiotów. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Rzecznik Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego John Kirby poinformował, że powiązany z Kremlem biznesmen Ilan Shor wydawał dziesiątki milionów dolarów miesięcznie na finansowanie prorosyjskich organizacji. Te organizacje promowały prorosyjskie treści w tradycyjnych mediach, na lokalnych stronach internetowych i oczywiście za pośrednictwem aplikacji społecznościowych. Kirby zapewnił, że Stany Zjednoczone wspierają wysiłki władz Mołdawii w walce z rosyjską ingerencją. Oczywiście podzieliliśmy się informacjami przedstawionymi powyżej z naszymi mołdawskimi partnerami. Kirby przypomniał, że Stany Zjednoczone nałożyły szereg sankcji na prorosyjskie podmioty w Mołdawii. Zapewnił o dalszym wsparciu USA dla władz tego kraju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Piłkarska reprezentacja Polski po szalonym meczu zremisowała z Chorwacją 3-3 w czwartej kolejce Ligi Narodów. O szczegółach ze Stadionu Narodowego Dariusz Urbanowicz. To prawda, to jeden z najbardziej szalonych meczów, jaki oglądałem kiedykolwiek. Mógł się podobać, na pewno się podobał, bo emocji tutaj nie zabrakło. Prowadziliśmy po 5 minutach gry za sprawą gola Piotra Zielińskiego, a potem te feralne 6 minut. 3 bomby ze strony Chorwatów. Sosa, Sucić i Baturina zdobyli bramki. Zrobiło się 1-3 i nomen omen trzeba było naszą reprezentację cucić, a stało się to za sprawą Nikoli Zalewskiego, który zdobył bramkę do szatni w 45 minucie na 2-3. W drugiej połowie po godzinie gry pojawili się na boisku Lewandowski, Ojedele i Amejaw. No i trochę się obraz gry zmienił. Lewy asystował przy pięknej bramce wyrównującej Sebastiana Szymańskiego. Strzał zza pola karnego światowej klasy. 3-3, no i gorąco do samego końca. Chwilę później Livakovic, bramkarz Chorwatów, dostał czerwoną kartkę za brutalny faul na Lewandowskim. Graliśmy z przewagą jednego zawodnika, no ale nie wystarczyło to na to, by wygrać ten mecz. Skończyło się na 3-3 po fantastycznym widowisku na Stadionie Narodowym. Dziękujemy za relację. Powody do zadowolenia może mieć również reprezentacja Polski do lat 21. Polacy zremisowali z Niemcami także 3-3 w meczu eliminacyjnym Mistrzostw Europy i zajęli drugie miejsce w grupie D. Dzięki temu zagrają w przyszłorocznych Mistrzostwach Europy. Wyjątkowe zwycięstwo siatkarzy Zaksy Kędzierzyn-Koźle w zaległym meczu czwartej kolejki plus ligi. Zaksa wciąż bez kontuzjowanego Bartosza Kurka pokonała Kuprum Stiną Gorzów 3-1. Najlepszym zawodnikiem meczu został Mateusz Poręba. Tak, bardzo jestem zadowolony, że zwyciężyliśmy to spotkanie. W tym trzecim secie troszeczkę opadliśmy z emocji i tego nam na pewno brakowało. Zaczęło przeciwnikowi wychodzić, jakieś takie dziwne piłki wpadały nam. Zaczęła się wkradać irytacja, ale cieszę się, że w tym czwartym secie ruszyliśmy i po prostu z pełną energią zwyciężyliśmy to spotkanie. Grały też siatkarki w trzeciej kolejce Ekstraklasy. Moja Radomka Radom wygrała z drużyną Metalkas Pałac Bydgoszcz 3-1. W hokeju na lodzie w najciekawszym meczu 13 kolejki 8 zwycięstwo z rzędu odniósł GKS Tychy. Tyszanie pokonali GKS Katowice 5-2. W innych meczach KH Energa Toruń wygrała z Teksom STS Sanok 5-4, a Komarch Krakowia Kraków przegrała z Będzinem Zagłębie Sosnowiec 4-5. Tej nocy na termometrach przeważnie od 1 do 6 stopni. W ciągu dnia niewiele cieplej. 7 stopni pokażą termometry na Podhalu, 9 na wschodzie, 12 w centrum i 15 miejscami na zachodzie. W nocy, ale też w ciągu dnia sporo chmur. Miejscami może przelotnie popadać deszcz. Nad ranem z kolei gęste mgły. Autopromocja. Trójka to różnorodna muzyka nieprzeciętnych twórców. Wybucha z głośnika, nie ma z nią żartów. Im bardziej się to wydaje niewiarygodne, tym jest ciekawsze. Audycje autorskie. Będę opowiadał o tym, co wydarzyło się w studiu. Utwory a cappella, ambientowe piosenki, gospelowe fragmenty. I jak to zgrabnie powiedzieć? Tak jak powiedziałem. Fachowy komentarz. To właściwie powinien być zespół. Zespół, którego nie spodziewałam się. Zespół przyjmował azymut. Jest tyle muzyki, którą wybrać. Możemy coś podpowiedzieć. To jest piosenka bardzo konkretna, tajemnicza, klaustrofobiczna. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek Mazolewski Quintet i dwa wyjątkowe występy w ramach trasy promującej album Beautiful People. 21 i 22 października. Warszawa. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Tu Wojtek Mazolewski. Serdecznie zapraszam na trasę koncertową promującą najnowszy album grupy Wojtek Mazolewski Quintet pod tytułem Beautiful People. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w Kasie Studia. Patron medialny. Program pierwszy Polskiego Radia. Wiemy, że łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem nie jest łatwe. Chcemy wspierać rodziców najmłodszych dzieci. Dlatego wprowadziliśmy nowy program Aktywny Rodzic. 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem dla pracujących rodziców. Nawet 1500 zł miesięcznie na opłacenie żłobka. 500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny Rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. 17 października o 19 w Muzycznym Studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi pieśniarka, etnomuzykolożka Weronika Grozdew-Kołacińska wraz z zespołem Musos, prezentując album Wandering Songs. Zabrzmią pieśni wyrosłe z wieloletnich doświadczeń muzycznych wokalistki, polskie, bułgarskie oraz greckie. Gościnnie wystąpią także Grażyna Augustik, Jarosław Bester, Sylwia Świątkowska i Rafał Grozdew. Bilety do nabycia na portalu Bilety24. Zapraszam, Ula Nowak. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przyjemność po mojej stronie. Dobry wieczór Państwu, Monika Bożym z tej strony i przyjemność po mojej stronie. Moją gościnią jest dzisiaj pani Magdalena Smaś-Myszczyszyn. Będziemy sobie mówić na ty. Tak. Jest mi bardzo miło z tego powodu, więc Magdalena. Magdalena jest seksuolożką i psychoterapeutką z Warszawskiego Instytutu Seksuologii i Psychoterapii i będziemy rozmawiać, a pewnie nie tylko, ale głównie i od tego sobie wystartujemy, o temacie, myślę, że bardzo takim gorącym, o temacie, na które jest duże zapotrzebowanie, czyli o seksualności osób ADHD. Dokładnie. To ADHD to jest taki wszechobecny wątek ostatnimi czasy. Nawet znam takie osoby, które mają opinię, że jest taka moda, żeby to ADHD diagnozować. Co ty o tym myślisz? Wiesz co, faktycznie teraz jest tak, że ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi, jest teraz dosyć często diagnozowany. I w ogóle neuroróżnorodność, bo ADHD, spektrum autyzmu, kiedyś mówiliśmy o zespole Aspergera, teraz w tych nowych klasyfikacjach mówimy o spektrum autyzmu, faktycznie jest coraz często rozpoznawane, natomiast nie dlatego, że jest jakaś ogromna nadrozpoznawalność, tylko dlatego, że w ogóle w końcu wiemy, jak to diagnozować i ludzie, którzy przez całe życie mieli takie poczucie, że są dziwni, inni, niepasujący, jakby w końcu rozumieją, o co w ogóle chodzi, co się z nimi dzieje i że to wszystko trochę wynika z takiego, nazwijmy to, innego kablowania mózgu. Mm-hmm. Czyli to wcale nie jest tak, że kiedyś tych ludzi z ADHD było mniej, a teraz jest więcej, tylko po prostu wynika to z tego, że mamy narzędzia i wiedzę, która nam pozwala na identyfikację tego. Tak, wiesz, kiedyś też mówiono na przykład, że dziewczynki i kobiety bardzo rzadko mają ADHD, a okazało się, że to jest nieprawda, że dziewczynki i kobiety mają równie często jak chłopcy i mężczyźni ADHD. Natomiast ta ADHD objawia się zupełnie inaczej. Też między innymi przez proces socjalizacji i że my się do różnych rzeczy możemy dostosować trochę działając wbrew sobie, dlatego że tak nas socjalizuje kultura, że wiesz, mamy być grzeczne, spokojne i często tej naszej nadpobudliwości nie widać, ale na przykład już palcami w but to sobie cały czas machamy, tak, no bo przecież nie widać i za to nikt nas nie skrytykuje. Więc okazuje się, że to ADHD właśnie u kobiet wygląda zupełnie inaczej i że te objawy są troszeczkę inne, ale też cena za jakby kompensowanie tych objawów jest bardzo, bardzo wysoka. A powiedz coś więcej o tych różnicach ADHD kobiet i mężczyzn. Co, przede wszystkim to jest tak, że u kobiet ta nadpobudliwość jest jakby w zupełnie inny sposób realizowana. Że bardzo często to są takie delikatne ruchy. To nie jest taka nadpobudliwość, że te dziewczynki nie wiem, wspinają się wszędzie, że jest ich wszędzie pełno, że jakby wszędzie gdzieś tam chodzą, wchodzą na drzewa i tak dalej. Tylko raczej to jest takie do siebie, że na przykład wbijamy sobie paznokcie w dłoń, żeby siebie poczuć, albo właśnie machamy sobie palcami w butach, żeby nikt nie widział, bo mamy przecież siedzieć grzecznie i z nóżkami złożonymi, prawda? Obok siebie, bo inaczej to będzie brzydko wyglądać. No a w dorosłym życiu jak to się objawia? Bo w związku z tym, że będziemy rozmawiać o seksualności, to będziemy głównie mówić o dorosłych, choć pewnie nie tylko również o młodzieży dojrzewającej. Ale jak to się przekłada potem na dorosłe życie i funkcjonowanie takiej dorosłej kobiety? So, przede wszystkim to jest tak, że właśnie dorosłe osoby, nie tylko kobiety, ale kobiety jakby też znacznie częściej to robią, czyli bardzo mocno kompensują różne rzeczy. Czyli na przykład jak robimy standardowy wywiad i pytamy się, czy często zapominasz rzeczy, I osoba mówi, nie, ja nigdy niczego nie zapominam. A dlaczego nigdy niczego nie zapominam? Dlatego, że torbę mam spakowaną zawsze tylko jedną i nie zmieniam jej. I ona wisi na klamce na drzwiach wyjściowych, żeby o niej nie zapomnieć. Że na przykład mam dwa komplety, nie wiem, jak chodzę na siłownię, to mam jeden komplet, który jest w samochodzie, a drugi komplet, który jest do zmiany, na wszelki wypadek. Mhm. Tak, że zawsze bardzo siebie pilnuję, żeby na przykład klucze odkładać w to samo miejsce i to jest jedno, jedyne miejsce, w którym mogę to położyć. Więc jakby bardzo dużo, tak jak pytam się na przykład, czy się spóźniasz często? Nie, ja się nie spóźniam, ja zawsze jestem przed czasem, ale to jest ta właśnie nadmierna taka kompensacja tego, że z tego lęku i z tego takiego poczucia, że ja muszę, że nie wolno się spóźniać, z tego dyskomfortu, który odczuwamy, okazuje się, że właśnie przychodzimy dużo, dużo przed czasem. Więc jakby bardzo dużo jest takich rzeczy w naszym otoczeniu, które kompensujemy, tak, że właśnie zaciskamy pięści czasami, nawet w psychoterapii, ostatnio właśnie na mojej grupie superwizyjnej, którą prowadzę, rozmawiałam o tym, że też właśnie seksuolożki, psychoterapeutki z ADHD, że jak my też w ogóle walimy w siebie w takich sytuacjach, na przykład okna sobie otwieramy, tak, jak pacjent jest neurotypowy, jest nam trudno, nie? Że otwieramy sobie okno, żeby nam było zimno, albo że na przykład, żeby się skupić na online, to sobie wbijamy coś w rękę i potem dopiero jak jest cała ręka i patrzymy się w ogóle, jak ta ręka wygląda, to się orientujemy, co w ogóle robiliśmy, że szukamy różnych rzeczy właśnie, tak? Typu bransoletka, tak, która ma kulki, która się będzie przerzucać, że wiecznie kręcimy właśnie sobie, nie wiem, obrączką, pierścionkiem dookoła. I że to są te nasze objawy właśnie nadruchliwości, ale że też, żeby to wszystko ogarnąć, żeby nie zapominać, żeby realizować, to też nas to wszystko kosztuje bardzo dużo siły, bo wymyślamy sobie różne strategie na to. I też jedną z taką charakterystyczną rzeczą też bardzo dla osób z ADHD są problemy z zasypianiem. Mhm. Bardzo często mówimy, że te osoby, że są takimi typem sowy, ale tak naprawdę problem z zasypianiem polega na tym, że większość osób z ADHD ma mutację genu odpowiedzialnego za sen. I ta mutacja genu sprawia, że melatonina wydziela się zazwyczaj koło 3-4 w nocy dopiero. W związku z tym te osoby zasypiają bardzo późno, nawet jak zasypiają wcześniej, to jakby ten sen nie jest jakościowo dobry. I jak mierzy się tą jakość snu, na przykład za pomocą zegarka czy pierścienia, no to okazuje się, że faktycznie ten sen taki dobry był dopiero tak naprawdę koło 3-4. Więc jakby jesteśmy też zmęczeni, zmęczone po takiej nocy, no bo ona nie daje nam tej regeneracji. W związku z tym gdzieś, no właśnie potem trudno nam jest funkcjonować rano, trudno jest nam wstać, dlatego że jak ta melatonina wydziela się tak późno, no to drugi wyrzut melatoniny zazwyczaj jest między 7 a 8 rano. Mhm. I to już jest po prostu tragedia, jak o tej porze wstajemy. Mhm. Dlatego że cały dzień nam się trudno funkcjonuje, że w środku dnia zazwyczaj właśnie około 14-15 mamy taki zjazd, że już nie jesteśmy w stanie jakby znaleźć siły i energii, żeby funkcjonować. Że wiesz, wiele rzeczy musi być właśnie zorganizowanych, zapisanych, że bardzo łatwo zapominamy o rzeczach, więc nie wiem, przy łóżku na przykład mamy notatnik, żeby w razie czego, jak coś nam się przypomni, to zapisać, albo wiesz, w środku nocy, jak mi się przypomni, że nie wiem, czegoś nie spakowaliśmy do torebki, to po prostu zamiast pójść spać i myśleć sobie, dobre, rano spakuję, to jest taki lęk, że rano tego nie spakuję i że zapomnę, że jakby w środku nocy wybudzamy się, wstajemy i to robimy. No i też ciągła potrzeba do stymulowywania się i żeby na przykład, nie wiem, uspokoić się. Wiele osób z ADHD tak ma, żeby na przykład uspokoić się i usiąść na przykład napisać artykuł albo się skupić na czymś, no to na przykład wypija kieliszek, dwa wina. To nie jest jakieś upijanie się, tylko po prostu ten kieliszek wina dostymulowywuje i sprawia, że jakby te milion małp, które skacze w głowie, na chwilę się uspokaja i jesteś w stanie w ogóle się skupić na tym, co robisz. I to się potem mega przekłada na seks tak naprawdę też. Aha. A tak dla porządku nomenklaturowego powiedziałaś pacjenci neurotypowi, że pacjent może być neurotypowy, neurotypowy, neuroatypowy. To jest taka nomenklatura, której się teraz używa często w kontekście właśnie ADHD, ale co to w sobie zawiera, jakbyś mogła to wyjaśnić? Osoba neurotypowa To są takie, że tak powiem, standardowe osoby ze standardowym, że tak powiem, okablowaniem w mózgu i ich jest większość. Szacuje się, że nawet do 30% populacji może być, czy ma różne cechy nieneurotypowości, bo nieneurotypowość albo neuroróżnorodność to są zamiennie używane tak naprawdę pojęcia. To jest całe spektrum, czyli możemy mieć albo te objawy bardzo mocno nasilone, albo tylko część tych objawów. I tutaj wchodzą tak naprawdę trzy rzeczy. Pierwsza to jest właśnie ADHD, druga to jest spektrum autyzmu i trzecia to jest bardzo wysoka wrażliwość. Mhm. Okej, okay, dobra. Super, dzięki. A powiedz jeszcze a propos tej takich różnic płciowych w kompensacji tego ADHD. Tak to mi brzmiało, jak opowiadałaś, jakobyśmy, i nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, jakobyśmy my, kobiety, kompensowały te rzeczy bardziej, mocniej, silniej, lepiej się organizowały jakoś tak. W tym ADHD. Tak jest? Tak jest. I też badania to pokazują. Ale to przede wszystkim jakby ta organizacja i kompensacja wynika z norm kulturowych. Że jak chłopiec jest w cudzysłowie żywym srebrem, to jest okej. I że jakby w naszej kulturze chłopcom wolno więcej, wiele rzeczy, na wiele więcej rzeczy im się pozwala, że jakby to jest okej, że on skacze po drzewach, że jest go wszędzie pełno, że się wspina, nie wiem, na sofę w salonie, tak, że zjeżdża z poręczy, tak, po schodach, że się rzuca na kolanach i jedzie przez całą podłogę w szkole, tak, że się cały czas jakby kręci już na krześle. Też to robiłam akurat. Tak, ale jakby na chłopców się tak nie zwraca na to uwagi kulturowo, nie? A dziewczynki, no właśnie przez tą socjalizację, one muszą wykształcić potem jako kobiety więcej tych mechanizmów kompensacyjnych, żeby sobie poradzić i żeby znowu w cudzysłowie pasować do tego świata. Bo ludzie z ADHD, to co robią, też osoby z spektrum autyzmu, to z całej siły próbują się dopasować do świata, który w ogóle nie jest przystosowany do ich funkcjonowania. No to jestem przekonana, że skoro są takie różnice w prostym, zwykłym, codziennym funkcjonowaniu między kobietami i mężczyznami, czy dziewczynkami i chłopcami z ADHD, to przekłada się to również na różnice w ich seksualności. Inaczej to się u jednych i u drugich odbywa. Jak to w ogóle jest z tą seksualnością osób z ADHD? Jakie są główne trudności albo korzyści, bo może są i takie? Wiesz co, przede wszystkim w ADHD mamy albo nadmiar bodźców, z którym musimy sobie poradzić, albo niedobór bodźców i wtedy musimy się dobodźcować. I seks spełnia zarówno jedną, jak i drugą funkcję. Bo wtedy, kiedy jesteśmy bardzo zmęczeni, kiedy, nie wiem, byliśmy w centrum handlowym, to wcale nie jest dla nas przyjemne doświadczenie, albo gdzie było dużo ludzi na jakiejś imprezie, gdzie coś się działo, bo z jednej strony osoby z ADHD są takie, wiesz, ich jest wszędzie pełno, jakby mają super kontakty, ale jakby potem są strasznie zmęczone tym. Więc jak jesteśmy tacy przebodźcowani, to wracamy do domu czy do pokoju hotelowego, w zależności gdzie jesteśmy. I masturbacja i seks są super, bo będzie szybka masturbacja, możemy iść spać i jakby odbodźcowanie super. Ale też wtedy, kiedy mamy za mało bodźców, kiedy pojawia się nuda, jakieś nieprzyjemne stany, no to też właśnie masturbacja najczęściej albo seks też sprawi, że się będziemy dobodźcowywać. I wtedy też ta masturbacja, bo zazwyczaj jakby tutaj masturbacja wchodzi w grę. U osób z ADHD, czy... Generalnie jako taki sposób dobodźcowania. Regulowania, tak? To jest masturbacja, bo mogą być oczywiście przygodne kontakty seksualne, płatne kontakty seksualne, dużo tych kontaktów seksualnych, ale to raczej wynika z impulsywności. Bo osoby z ADHD też są często impulsywne. Więc no, podejmują różne zachowania, które z jednej strony trochę jest fan, jest zabawa, ale z drugiej strony to też są ryzykowne, czy mogą być ryzykownymi zachowaniami seksualnymi. No, taki zwykły, przyziemny seks z partnerem stałym? Wiesz, taki zwykły, przyziemny seks często bywa trochę nudny. Mm-hmm. No bo jakby potrzeba dużo bodźców, potrzeba zmiany, więc jakby coś się musi dziać. Bardzo często osoby z ADHD, bo też to jest chyba ważne, żebyśmy powiedziały, że około 50% osób z ADHD ma też objawy spektrum autyzmu i około 70% osób z spektrum autyzmu ma objawy ADHD. Mm-hmm. Okay. I wbrew pozorom, jak połączymy spektrum autyzmu i ADHD, to jest najlepszy model do funkcjonowania. Bo jakby ta kreatywność, pomysłowość, poszukiwanie nowości jest z ADHD, a z drugiej strony to takie uporządkowanie, excele, tabelki jest ze spektrum i jakby to pozwala w ogóle funkcjonować i też osiągnąć często sukces zawodowy. Oczywiście cena jest duża, nie? Ale też często sukces jest duży dzięki temu. Aha. No faktycznie brzmi jak takie dosyć pożądane kombo. Tak. No i też w seksie bardzo często, to zwłaszcza kobiety na przykład mówią, że ten seks jest nudny, że one często na przykład leżą i myślą sobie, ale o co w ogóle chodzi w tym seksie? Że to jest takie nudne, że to jest mało ekscytujące. To, co też jest problemem w tym, to, że mamy deficyty koncentracji uwagi. W związku z tym każdy bodziec z zewnątrz, nawet jak jesteśmy skupieni na tym seksie i go doświadczamy i przeżywamy, to każdy bodziec z zewnątrz, na przykład stuknięcie, przejeżdżające auto, śmieciarka, ktoś zawołał, coś się zadziało, jest w stanie jakby wybić nas z tego skupienia i potem bardzo ciężko wrócić. Że też trudno jest często w seksie partnerskim osiągnąć orgazm, dlatego że jest tak dużo bodźców, z którymi trzeba sobie poradzić, no, że trudno się skupić tylko na swoim ciele, że przeszkadza pot, ślina, sperma, wydzielina z pochwy, że to też może być coś, co jest utrudniające. Zapach, bo często ta nadwrażliwość na bodźce jest taka intensywna. To jest coś, co utrudnia, ale z drugiej strony też są osoby, które jakby już wejdą i nauczą się odcinać od tych bodźców i jakby być tylko w tym świecie, no to faktycznie są w stanie mieć taki trochę tantryczny, tak, długi i fajny seks. Aha, no to też przywodzi mi na myśl taki wątek, który się staram tutaj poruszać dosyć często, związany z tą uważnością w seksie, jak bardzo w ogóle uważność na jakiekolwiek doświadczenia, doznania tak. przyjemnościowe wzmaga ich doznawanie. No i jeżeli jesteśmy w stanie się wprowadzić w ten stan absolutnego skupienia na tym, co się z nami dzieje, to automatycznie czerpiemy z tego korzyść ogromną. Tak, tylko osoby z ADHD na samym początku, kiedy na przykład ktoś im mówi o praktykach uważności, to dla nich to jest mission impossible, bo to jest miliard myśli w ciągu jednej sekundy przebiegających przez głowę. I ktoś mi mówi, pozwól im przepływać, nie koncentruj na nich uwagi, niech sobie płyną, zobacz, co się dzieje z twoim oddechem, nie? A oni znowu już wracają do tego po prostu miliarda myśli. I jak na samym początku terapii zalecamy praktyki uważnościowe, to one się niestety nie sprawdzają, dlatego że no, ponieważ osoby z ADHD mają poczucie, że są inne i dziwne, no to one zaczynają walić wtedy w siebie, bo im się te techniki nie udają po prostu. One są bardzo trudne dla nich i myślą sobie, no dobra, to już jestem tak beznadziejny, że nawet po prostu zwykłej medytacji albo zwykłej wizualizacji nie potrafię zrobić. Więc to jest też tak, że musimy trochę ogarnąć te takie bardzo intensywne objawy ADHD-owe. Musimy nauczyć się takiej pracy właśnie z oddechem. Czasami wdrożyć farmakoterapię, bo też przy takich intensywnych objawach ADHD-owych generalnie wskazania międzynarodowe są takie, że najpierw wdrażamy farmakoterapię, a potem psychoterapię. Dlatego, że no, te efekty psychoterapii po prostu będą bardzo, bardzo odroczone w czasie. Mhm. A to nie jest mocna strona osób z ADHD. Mhm. Ale też bardzo często osoby z ADHD wkładają niewspółmierny wysiłek do efektów. Bo wkładają bardzo dużo wysiłku, bardzo się starają, bardzo pracują na terapii, ale efekty są marne. Albo bardzo, bardzo wolno przychodzą. Więc jakby znowuż wtedy, no tak, no wszystkim pomaga, a mi nie pomaga. Aha. Więc jakby warto włączyć najpierw faktycznie farmakoterapię, przynajmniej na jakiś okres. Z reguły mówimy o takim okresie 2-letnim i potem faktycznie zaraz po wdrożeniu farmakoterapii włączyć psychoterapię. I wtedy przez ten okres, no bo zazwyczaj tak około 2 lat trwa taka praca, jesteśmy w stanie wypracować jakby takie nawyki i rutyny, które się staną codziennością i nie będą wymagały dużego wysiłku, że nawet jak odstawimy leki, to będziemy w stanie je kontynuować. Okej, okay, to dobrze to słyszeć. Jest to... Jest nadzieja. Optymistyczne, dokładnie. A przygotowując się do rozmowy z tobą, trochę sobie szukałam informacji na ten temat w internecie. Szukałam badań, znalazłam tą publikację Tuchmana, który badał wpływ ADHD dorosłych ludzi w sypialni, no i poza sypialnią. Wpływ ADHD na dorosłych ludzi. I zaciekawiło mnie tam kilka rzeczy. Przede wszystkim... Może tak. To akurat mnie nie zaciekawiło, że osoby, znaczy, albo nie zaskoczyło, że osoby z ADHD są generalnie bardziej chętne do seksu, mają większy apetyt na seks niż osoby, które ADHD nie mają. Zgodzisz się z tym? To prawda? Wiesz co? Tak, dlatego, że po pierwsze mamy funkcję odbodźcowującą i dobodźcowującą samomiłości. Tak, wyjaśniłaś nam. Tak, a po drugie mamy wysoki poziom impulsywności. W związku z tym też jakby ta chęć na zachowania seksualne, to pożądanie może być o wiele, wiele większe. Aczkolwiek jest spora część kobiet z ADHD i z cechami spektrum, która jakby nie do końca rozumie, o co w tym seksie chodzi, że jakby masturbacja, żeby pójść spać, jakby to okej, albo żeby się uspokoić, ale że jakby ten seks, no dobra, tak jest konwenans, tak, jestem w związku partnerskim, no to jakoś ten seks mamy, ale że to nie jest dla nich takie wielkie wow, ale faktycznie tam, gdzie mamy ten poziom impulsywności dosyć wysoki, to tam faktycznie to pożądanie, libido jest dużo większe, ale też może być dużo większe to pożądanie i to powiedziałabym trochę pożądanie w cudzysłowie, dlatego, że większość osób z ADHD doświadcza zaburzeń lękowych i zaburzeń depresyjnych jako zaburzeń współistniejących. Szacuje się, że nawet do 70% osób z ADHD to są osoby, które mają współistniejące zaburzenia właśnie lękowe bądź zaburzenia nastroju. I o ile przy zaburzeniach nastroju, jakby wiadomo, to libido bardzo mocno spada, natomiast przy zaburzeniach lękowych bardzo często jest tak, że lęk i napięcie z lęku kumuluje się w obszarze miednicy, głównie w obszarze miednicy mniejszej. I ono bardzo często, nawet jak sobie pomyślimy, jak odczuwamy lęk, nie że się boimy czegoś, tylko lęk jako taki stan, w którym mam wrażenie, że zaraz coś się stanie, ale nie ma żadnych przesłanek ku temu, żeby się stało, że jestem na takim stand-by'u cały czas. I kiedy doświadczamy lęku, bardzo często jakby czujemy właśnie w obszarze miednicy objawy. To jest bardzo często mrowienie w obszarze wzgórka łonowego, uczucie ciepła, parcie na pęcherz, łaskotanie. I te objawy lękowe tak naprawdę, one się pojawiają we wczesnym okresie już życia. I one są bardzo często nieprawidłowo interpretowane jako podniecenie. A ponieważ masturbacja czy seks powoduje, że nasze zasoby poznawcze jakby fiksują się tak na tej aktywności w danym momencie, no to na chwilę pomaga. Potem orgazm powoduje rozluźnienie tych mięśni, ale mięśnie dna miednicy to są jedyne mięśnie w naszym organizmie, które są mięśniami, które są szybko męczliwe, ale wolno kurczliwe. Czyli jakby one działają totalnie odwrotnie niż na przykład biceps. Jego się nie da wyćwiczyć. Jak one są przestymulowane, to one przestają jakby z nami współpracować. W związku z tym, jeżeli mamy właśnie takie napięcie, masturbację czy seks i orgazm, to bardzo często ten orgazm powoduje rozluźnienie na chwilę tych mięśni, ale trochę tak jakby z odbicia bardzo szybko to napięcie znowu powraca. Aha. Jakby znowu te mięśnie stają się nadmiernie napięte i ta osoba znowu ma takie poczucie, że znowu, w cudzysłowie znowu już powiem, to musi się masturbować na przykład, albo musi mieć seks. Mm-hmm. Czy to ma jakiś związek z tym, że Tuchman twierdzi i wnioskuje z badania na ponad 300 osób, że to kobiety z ADHD mają seks częściej i to znacznie częściej niż mężczyźni z ADHD. Czy to uczucie, o którym mówiłaś, jest być może intensywniejsze, bardziej odczytywane jako to takie oszukane pożądanie u kobiet, czy to jest tak samo u mężczyzn? Z mojego doświadczenia i u mężczyzn, i u kobiet, tylko że znowuż jest tak, że ponieważ mężczyźni już jako chłopcy mają łatwiejszy dostęp do swoich narządów płciowych, bo nawet jak, nie wiem, jesteśmy w przedszkolu i obserwujemy dzieci, które się stresują przed stawieniem, to widzimy, jak chłopcy co chwilę gdzieś tam dotykają, szczypią swój penis. Tam często panie, wiesz, każą im rączki trzymać z tyłu. Ale to jest sposób rozładowywania napięcia. Mhm, czyli po prostu mężczyźni częściej się masturbują, więc dlatego w tej parze seksu mają mniej. Tak, więc jakby wtedy masturbują się i rozładowują to poprzez masturbację. Mhm. Kobiety jednak, teraz to się troszeczkę zmienia, ale przez jednak wiele dziesiątków lat kobieca masturbacja nie była czymś kulturowo normalnym ani pożądanym. I pomimo tego, że łechtaczka to jedyny narząd w ludzkim organizmie służący tylko i wyłącznie przyjemności, to jakby tą przyjemność odbierano kobietom i masturbacja nie była czymś tak dopuszczonym, że jakby ona często jest traktowana jako właśnie, że coś jest nie tak, że partner jest niewystarczający dla mnie. W ogóle ten mit taki orgazmu pochwowego, w cudzysłowie to mówię, bo oczywiście nie ma orgazmu pochwowego, każdy to łechtaczkowy, tylko zależy, czy stymulujemy od zewnątrz, czy od wewnątrz tą łechtaczkę. No ale że to jest jakby jedyna w ogóle taka forma doświadczania przyjemności. I przez to też jakby kobiety dużo rzadziej się masturbują, czy masturbowały wcześniej, to już w ogóle. Nawet wiesz, w gabinecie to widzę, że jak robię wywiad i jak robię wywiad z mężczyznami seksuologiczny, to naprawdę na palcach jednej ręki przez 20 lat jestem w stanie policzyć mężczyzn, którzy się nie masturbowali nigdy. Natomiast zabrakłoby nam palców tutaj, żeby policzyć ilość kobiet, które nigdy w życiu się nie masturbowała, albo w masturbacji uważa, że jest coś złego i że nie powinny w ogóle tego robić. I że bardzo dużo w ogóle w gabinecie pracujemy nad tym, żeby kobiety pozwalały sobie na masturbację i żeby ją zaczynały. W związku z tym jakby one ten seks z drugą osobą jakby mogą doświadczać częściej. Ale w mojej ocenie z takiego doświadczenia klinicznego to raczej wynika jakby z norm kulturowych, a nie ze specyfiki kobiet i mężczyzn w kontekście ADHD. Aha. Myślałam sobie też o tym, że w związku z tym, że seks się zaczyna dużo wcześniej w życiu, w dniu, w ciągu dnia, tak, niż się faktycznie zaczyna zbliżenie, no to, że mężczyźni z ADHD mają problem z taką organizacją rzeczywistości, utrzymaniem porządku, dowiezieniem pewnych rzeczy, może również wpływać na to, że partnerki niespecjalnie mają ochotę na ten miłosny finał wieczorem, albo w którymkolwiek momencie w ciągu dnia, i że to też może jakoś wpływać na te statystyki. Tak, plus jeszcze na te statystyki myślę sobie, że może wpływać też to, że najlepszą formą dostymulowywania się w ADHD jest robienie sobie stresu. Stres jest najlepszą formą dostymulowywania się, dlatego w ADHD robimy rzeczy wtedy, kiedy jest deadline'u. Bo sam deadline to jeszcze za mało, że doprowadzamy rzeczy do skrajnej sytuacji, żeby poczuć to napięcie, żeby je móc wykonać i żeby się zmotywować do tego. W ogóle dopamina bardzo często jest określana jako hormon szczęścia, ale to nieprawda. Dopamina nie jest hormon neuroprzekaźnik, bo to nawet nie jest hormon, tylko neuroprzekaźnik. Jest neuroprzekaźnikiem odpowiedzialnym za motywację. I brak dopaminy oznacza brak motywacji, tak? To nie chodzi o szczęście, tylko chodzi o motywację do podjęcia działań i do pożądania różnych rzeczy. I w momencie, kiedy my dostymulowujemy się stresem, no to u kobiet oczywiście mogą pojawić się zaburzenia libido, natomiast u mężczyzn pojawiają się zaburzenia erekcji. I że to też może być tym czynnikiem, który powoduje, że jakby mężczyźni nieco rzadziej mają ten seks partnerski, jeżeli mówimy w kontekście ADHD. Aha, a leki? Leki, które się przyjmuje w ADHD i wszystkich współtowarzyszących przypadłościach, o których powiedziałaś. Możesz powiedzieć o nich trochę i powiedzieć, jak one mogą wpływać na tę naszą seksualną zdolność albo seksualną ochotę? Znaczy tak, głównym lekiem, który stosujemy w ADHD, w leczeniu ADHD jest metylofenidat. I metylofenidat na osoby neurotypowe będzie działał trochę podobnie jak kokaina, czyli jakby będzie bardzo mocno pobudzał, osoby z ADHD uspokaja. W końcu jest cisza w głowie, w końcu można się skupić na jednej rzeczy, w końcu można doświadczać. Ale też sporo osób z ADHD mówi o tym, że jednak leki obniżają libido i że jakby jest nieco mniejsza ochota na ten seks. Jeżeli dodatkowo do leków na ADHD, na przykład z wyniku zaburzeń lękowych, jak podamy leki najnowszej generacji typu Brintellix, no to one nie będą tak mocno zaburzały funkcji seksualnych, ale jeżeli mamy zaburzenia nastroju i osoby będą leczone tak zwanymi SSRI-ami, czyli inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny, no to niestety głównym skutkiem ubocznym SSRI poza nieprzyjemnościami układu trawienia będzie obniżenie libido, czasami zanik libido na czas leczenia i zaburzenia funkcji seksualnych. Mhm. Czyli bardzo trudno jest osiągnąć orgazm, trudno jest utrzymać erekcję, trudno jest uzyskać lubrykację odpowiednią do tego, żeby móc podjąć aktywność seksualną. Więc te dodatkowe leki, no one już będą bardzo mocno wpływały na seksualność, bo o ile metylofenidat, czyli właśnie Concerta, Medikinet, Atenza, bo to są najczęściej stosowane leki, one będą obniżały libido, ale obniżały też w takim sensie, że to libido, powiedzmy, że wróci do takiego naturalnego swojego wymiaru, bo nie będzie potrzeby dobodźcowywania się seksem. Mhm. Tylko będzie po prostu takie libido, jakie mamy, wynikające faktycznie z potrzeb seksualnych i z pobudzenia seksualnego, a nie z potrzeby dobodźcowania się bądź odbodźcowania się. Aha. No dobra, no ale jak jednak osoba doświadcza tych wszystkich przypadłości towarzyszących i bierze leków więcej i te funkcje seksualne naprawdę są zaburzone, apetytu na seks nie ma, a osoba jest w związku i osoba partnerska nie ma tego typu problemów i na ten seks ochotę ma i na bliskość ze swoim ADHD-owym partnerem również ma ochotę, czy partnerką, no to to generuje dodatkowy, zupełnie nowy wymiar dystresu, z którym też sobie trzeba w jakiś sposób poradzić. Rozwiniesz to trochę? Tak, i tutaj mamy tak naprawdę dwie rzeczy, które w takich sytuacjach możemy zrobić, poza rozmową, która w każdej z tych sytuacji jest konieczna. I generalnie terapia osób z ADHD zaczyna się od psychoedukacji, czyli jakby tłumaczenia w ogóle, co się dzieje, które objawy to są objawy ADHD-owe, żeby osoba nauczyła się z tym funkcjonować i rozpoznawać, co się dzieje. I w takiej sytuacji też dobrze by było, gdyby osoba partnerska również trafiła na taką psychoedukacyjną sesję po prostu, żeby ona miała świadomość, co się dzieje i żeby wiedziała, że to nie jest jakby przeciwko niej, że to nie jest z nią coś nie tak, że to nie jest tak, że ona się stała mniej pobudzająca, czy nie jest już pożądana przez tą osobę partnerską, tylko że to jest jakby wynik leków i że to będzie jakby na czas przyjmowania leków działało. I teraz to, co jakby w takiej sytuacji możemy zrobić, no to najprostsza rzecz, to jest możemy użyć zabawek. I wspólnie się pieścić w takiej sytuacji, ale też zabawek, które będą specyficznie dobrane. Dlatego, że przyjmowanie tych leków sprawia, że wrażliwość sensoryczna bardzo się zmniejsza. Więc to muszą być takie zabawki, które będą miały o wiele mocniejszą siłę działania, żeby dać jakby ten sam efekt, który wcześniej jakby uzyskiwaliśmy. No, ale to nie ma z tym problemu. Tak. Dzisiejsze zabawki erotyczne mają to do siebie, że w moim odbiorze i odbiorze moich warsztatowiczek, że naprawdę niektóre z nich są po prostu tak szalone i tak intensywne, tak, że dla osób takiej dolegliwości czy takiej przypadłości nie mają, to jest zdecydowanie za dużo, więc oferta jest absolutnie adekwatna i można sobie z łatwością znaleźć takie zabawki, które na taką obniżoną, brakuje mi słowa, wrażliwość po prostu zadziałają doskonale. A z kolei dla osób, które takich problemów nie mają, będą te zabawki zdecydowanie zbyt intensywne i ta paleta jest tak szeroka, że można sobie zdecydowanie coś w każdej okoliczności dopasować. Tak. Tylko też dobrze jakby skonsultować się, zanim się taką zabawkę kupi, bo jednak zazwyczaj kupujemy je na sklepach internetowych i że jakby te opisy na stronach nie do końca są adekwatne. Też bardzo często producenci nie podają częstotliwości wibracji, więc jakby to trochę jest taka właśnie magia, w której się trzeba o tym dowiadywać. A jak to skonsultować? Z kim to skonsultować? Jak to zrobić? Wiesz, to najlepiej skonsultować to albo z takim sklepem, który też jakby działa odpowiedzialnie społecznie. I w wielu sklepach jest tak, że są seksuolożki, seksuolodzy, którzy znają te zabawki i którzy też jak taka osoba kliencka się pyta, to jakby są też w stanie doradzić. Jakby spora też część osób edukuje się. No i jakby w kwietniu, na koniec kwietnia będzie premiera też mojej książki o zabawkach erotycznych w rehabilitacji i terapii seksualnej. Super. I tam też będą właśnie polecane konkretne modele i konkretne zabawki, na przykład właśnie dla osób z ADHD, dla osób biorących leki. Natomiast jakby poza zabawkami, to jakby drugim elementem, wtedy kiedy jedna osoba nie ma ochoty na seks, ze względu właśnie na przyjmowane leki i to, co się z nią w związku z tym dzieje. Więc trudno mieć do niej pretensje, umówmy się. Tak, ale też no, ta druga osoba no, ma libido, ma swoje potrzeby seksualne. Do niej też trudno mieć pretensje. I też do niej mieć trudno pretensje o to, że ma libido. Więc to, co jest ważne, to przede wszystkim jakby pierwsza kwestia, że za nasze potrzeby seksualne odpowiadamy my sami. Że druga osoba, czy osoba, z którą jesteśmy, nie jest po to, żeby realizować nasze potrzeby seksualne. My się możemy umówić ze sobą, że my je wspólnie realizujemy, ale to nie jest zadanie drugiej osoby. Ona może nam powiedzieć w każdym momencie nie, albo może być taki okres, w którym nie będzie w stanie tego robić. I jakby przyjęcie w ogóle tej odpowiedzialności za nasze potrzeby seksualne na siebie, to jest jakby pierwsza kwestia. Ja myślę, że dosyć abstrakcyjna dla wielu osób. Tak, no bo wiesz, obowiązek małżeński, różne inne jakby przekonania, to po co mi być z tobą, albo po co mi partner, partnerka, skoro mam sam, czy sama zaspokajać swoje potrzeby seksualne? No tylko, że to jest błąd w edukacji, błąd w naszym wychowaniu. Tak, to myślenie i jakby myślę sobie, że edukacja i w ogóle też takie programy jak ten rząd też jakby zmierzają trochę do tego, żeby pokazać, że jest inaczej. I jakby kolejna kwestia, która jest z tym związana, to, żeby pamiętać, że seks penetratywny to nie jedyna forma seksu, jaką my możemy mieć. I że nawet jeżeli ja nie mam ochoty na seks, to że możemy mieć bliskość, że możemy mieć różnego rodzaju zabawy, że mogę pieścić albo stymulować osobę partnerską. I nawet jeśli ja nie osiągam z tego powodu orgazmu czy satysfakcji seksualnej, to sam fakt bliskości i możliwości bycia razem często jest dla tej osoby, która nie ma libido, jakby naprawdę wystarczający. Dlatego, że osoby, które mają obniżone libido w takich sytuacjach albo zaburzone funkcje seksualne w związku z tym, one mają takie poczucie, że lepiej w ogóle unikać bliskości, tak na wszelki wypadek, żeby ta osoba nie chciała ode mnie seksu. Więc przestają się przytulać, coraz rzadziej są blisko siebie, każde leży po przeciwnym krańcu łóżka, bo jak się dotkną, to jeszcze może ta druga osoba coś będzie chciała. I żeby tak naprawdę właśnie o tym pogadać i powiedzieć, jak to jest. I że po pierwsze ta osoba, która ma libido, może się masturbować przy nas. Że my możemy na to jakby też w tym uczestniczyć. Tak, że możemy mieć inne formy kontaktu niż właśnie taki seks penetratywny. Bo seks to seks, jakby nie ma lepszego i gorszego. No tak, zawsze też pozostaje możliwość podjęcia jakiegoś wątku dotyczącego konsensualnej niemonogamii na przykład. Oczywiście. Dla wielu osób z ADHD również to jest często rozwiązanie bardzo pożądane, a jednak komunikacyjnie my mamy taki lęk w ogóle adresowania tego tematu, boimy się, że samo już wypowiedzenie tych słów może spowodować w naszym partnerze nie wiem, wpędzanie w nas w poczucie winy, że w ogóle mamy takie myśli, że co to oznacza, czy może to się wiąże z ryzykiem takim jakiejś chęci rozstania. Boimy się o tym rozmawiać i boimy się na to otworzyć, ale też boimy się po prostu konfrontacji z tym tematem w rozmowie z naszym partnerem czy partnerką. Wiesz, bo ja myślę, że to znowuż jakby do tych kulturowych wątków wrócę, że tak chyba z Krzyżaków było mój ci on. Mm-hmm. I że no, mamy takie poczucie, że że jak jesteśmy z drugą osobą, to ta druga osoba należy do nas. A to nie jest prawda. Że ona, tak samo jak i ja, wybieramy, że na ten moment jesteśmy ze sobą, ale że nic nie jest na zawsze i do śmierci. I że no, jakby nawet z tej perspektywy tak przysięga, nie wiem jak się ślubuje w kościele, bo jakby nigdy tam nie byłam, ale tak, że cię nie opuszcza aż do śmierci. Nie wiem, czy tak jest, czy to jest tylko z filmów, które oglądałam, ale że to jest kłamstwo z definicji, nie? Bo jakby, bo nie wiem co będzie, że mogę jakby obiecać, że zrobię wszystko, żeby między nami było jak najlepiej, ale jakby nie możemy zakładać, że będziemy z kimś do śmierci i że tak w każdej jednej sytuacji i że nic się nie zmieni. I ja myślę sobie, że też to jest trochę tak, że musimy się nauczyć też takiego rodzaju kompersji, czyli takiej umiejętności cieszenia się z tego, że mojej osobie partnerskiej jest dobrze, że ona doświadcza przyjemności. I tak samo jak mogę się cieszyć z tego, że moja osoba partnerska uzyskała awans, mm-hmm, i awansowała, albo że coś jej się udało, albo że jakieś zawody wygrała, albo że osiągnęła jakiś sukces w życiu społecznym, zawodowym, rodzinnym, jakkolwiek. Natomiast jakby mało z nas daje sobie taką zgodę na to, że ja mogę się cieszyć, że moja osoba partnerska ma dobry seks z kimś innym i cieszy się dobrym seksem z kimś innym i dostała przyjemność w tym seksie. I że to jest mega uwalniające myślenie, że nie muszę być jedynym źródłem przyjemności seksualnej dla mojej osoby partnerskiej. Mhm. Tak samo, wiesz, jak, nie wiem, moja osoba partnerska ma znajomych, przyjaciół i że jak ma jakąś trudność, to ja nie jestem jedyną osobą, której ona tylko o tym mówi. Że też może się podzielić z innymi i dla mnie to też jest jakby dobrze i bardzo odbarczające, że są inni ludzie też w tym. I z seksem jest tak samo, tylko że jakby seks trochę jest traktowany u nas tak na wyłączność. Że nawet jak z definicji, jak wchodzimy z kimś w relację, to ona trochę z definicji a priori staje się relacją monogamiczną. Mhm. Że w ogóle my nie ustalamy tego ze sobą. I potem, no bo jakby ludzie się boją tego odrzucenia, ale tak naprawdę, no to niezależnie od tego, czy druga osoba ma seks dobry z kimś innym, czy nie, to jeżeli my jakby chcemy być ze sobą i jakby poza relacjami seksualnymi, jakby mogą nas łączyć też dobre relacje seksualne i jakby nasze dobre relacje seksualne nie wykluczają dobrych relacji seksualnych z innymi i jakby w drugą stronę tak samo, no to jakby możemy się tak naprawdę też tym cieszyć i jakby my musimy jakby mieć poczucie bezpieczeństwa w sobie. Tak, ja często słyszę takie, wiesz, slogany, z którymi się jakby aż po prostu ciarki mi przechodzą, jak to, że kobieta potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, które jej musi dać mężczyzna. Nie, każda osoba, jeżeli chce doświadczyć poczucia bezpieczeństwa, to musi je zbudować w sobie. I jeżeli ja się czuję bezpieczna ze sobą, to ja się nie boję, że ta druga osoba mnie zostawi. I to nie znaczy, że ja nie będę cierpieć, jeśli ta osoba mnie zostawi, albo jeżeli coś się nie uda, no bo zawsze istnieje taka możliwość, że może poznać kogoś innego i że może pojawić się jakieś uczucie i że może odejść, niezależnie od tego, czy żyjemy w otwartym związku, czy w monogamicznym związku. Mm-hmm. Tak, ja też mam alergię na tego typu koncepty i na takie slogany i takie hasła, więc cieszę się bardzo, że o tym mówisz. Nie chciałabym, żebyśmy traktowały ten temat po macoszemu, a faktycznie zostało nam niewiele czasu, ale chciałabym go jednak dotknąć. No bo wielu rodziców boryka się z tym, że ich dzieci mają ADHD i skoro już rozmawiamy o tym, o tej seksualności, to dotknijmy chociaż tego aspektu rozwoju seksualnego nastolatków z ADHD. Na co rodzice mogliby zwrócić uwagę, żeby dać większe poczucie wsparcia swoim dorastającym dzieciom, odkrywającym te tematy, jak z nimi o tym rozmawiać, na co być uważnym czy uważną? Przede wszystkim tutaj ważne są dwa takie aspekty bezpieczeństwa. Żeby móc porozmawiać ze swoim dzieckiem o bezpiecznej masturbacji. O tym, tak, żeby takie podstawy, nie, żeby umyć ręce, żeby to było w miejscu, które jest intymne, tak, no bo jednak masturbacja jest czynnością intymną, tak, i że to jest jakby fajny sposób, że w ogóle masturbacja jest przyjemna, ale żeby też ona była sposobem rozładowania napięcia seksualnego, a nie sposobem rozładowania każdego jednego napięcia. Tak? Czyli żeby też jakby uczyć rozróżnienia i rozmawiać o tym, kiedy jest napięcie seksualne, a kiedy to jest napięcie emocjonalne, które ja potrzebuję szybko rozładować. Jeżeli wiem, że to jest napięcie emocjonalne, które potrzebuję szybko rozładować, to żeby też dać przestrzeń do tego, żeby były inne sposoby rozładowywania tego napięcia, ale tak jakby rodzice muszą robić razem z tymi dziećmi. W takim sensie nie możemy powiedzieć dziecku, żeby, nie wiem, techniki relaksacyjne, albo wyjście na dwór, albo pójście na siłownię, albo zajęcie się czymś, w momencie, kiedy, wiesz, my siedzimy i skrolujemy telefon. A to jakby nie zadziała u nastolatka. Więc jakby to jest pierwsza rzecz. Natomiast druga kwestia to jest kwestia bezpieczeństwa, zabezpieczenia się, używania prezerwatyw, pamiętania o prezerwatywach, pamiętania o chusteczkach lateksowych przy seksie oralnym, żeby każdy jeden seks był zabezpieczony, bo zabezpieczenie nie służy tylko i wyłącznie antykoncepcji, tak, i niemożności zajścia w ciążę, ale też jakby zabezpieczenie służy przede wszystkim zabezpieczeniu przed chorobami przenoszonymi drogą kontaktów seksualnych. Więc jakby to jest jedna z tych kwestii. O tym trzeba jakby porozmawiać, żeby pójść z tym, jeżeli to jest dziewczynka, żeby pójść z nią do ginekologa, czy do położnej, żeby porozmawiać o antykoncepcji, żeby się przygotować, żeby z chłopcami porozmawiać o antykoncepcji, żeby zaszczepić dzieci przeciwko HPV, zarówno chłopców, jak i dziewczynki. Ale ja bym też... No, jakby w takich sytuacjach, kiedy jest bardzo trudno, no bo okres dorastania jest takim bardzo trudnym okresem, kiedy szaleją hormony, kiedy trudno utrzymać równowagę emocjonalną. Do tego nakładają się objawy ADHD, więc żeby w takiej sytuacji jednak skorzystać z konsultacji seksuologicznej, psychoterapeutycznej, wdrożyć farmakoterapię, chociażby na ten czas okresu dojrzewania, żeby temu dziecku było łatwiej, bo naprawdę wystarczająco trudno jest, jak dojrzewamy, a dojrzewając za ADHD, to pomnóżmy sobie to razy 100. No jasne. No dodałabym jeszcze, że takie robienie wielkiej sprawy z rozmów o tych rzeczach, siadanie i po prostu perorowanie autorytatywne na ten temat nie jest najlepszą drogą. Fajnie jest takie tematy po prostu oswajać stopniowo i stworzyć taką przestrzeń z naszymi dziećmi, żeby one wiedziały, że mogą z nami porozmawiać o wszystkim i że to nie jest nagle na hejnał 3-4 przyszedł ten moment i teraz powiemy ci wszystko, co powinieneś czy powinnaś wiedzieć o seksie. Oraz posiadanie w domu literatury, która jest łatwo dostępna dla dzieci, że jak wychodzimy z domu, to one sobie mogą tam zajrzeć, zerknąć i doczytać na własną rękę. Tak, no bo tak naprawdę ja myślę sobie, że tutaj jeszcze trzeba poruszyć wątek pornografii, który się bardzo często pojawia. I jakby ja absolutnie nie jestem przeciwniczką pornografii. Uważam, że ma wiele plusów, jak i wiele minusów. Natomiast to, co jest problemem w przypadku okresu dojrzewania i dodatkowo jeszcze nakładającego się ADHD, że tej pornografii potrafi być naprawdę dużo. Mm-hmm. No tak, to wracamy do tego całego dobodźcowywania, tak, i odbodźcowywania. Pornografia nie jest problemem samym sobie, tylko problem polega na tym, że jeżeli ktoś nie ma doświadczeń seksualnych, nie ma przestrzeni na rozmowę o seksie i seksualności, to tym młodym ludziom wydaje się, że seks wygląda tak jak w pornografii. I potem, jak próbują rozpocząć współżycie, to są bardzo, bardzo zawiedzeni, no bo umówmy się, że aktorzy porno to nie edukatorzy edukatorzy seksualni, tak? Jasne. To nie jest jakby ich zadanie, żeby uczyć, i że bardzo często seks z drugą osobą jest bardzo mocno różniący się od tego seksu, który widzimy właśnie w filmach pornograficznych. Mhm. I że to jest kłopot, że potem te wzorce z filmów nakładają się na realne życie i pojawia się ogromne rozczarowanie albo przekraczanie norm innych ludzi, no bo w filmach to było okej. Okay. Jasne. Musimy kończyć. Niestety temat pornografii to jest temat rzeka, któremu należałoby poświęcić kolejny odcinek. Mam nadzieję, że jeszcze przyjmiesz kiedyś moje zaproszenie, bo bardzo to było wszystko pouczające. Edukowała nas dzisiaj Magdalena Smaś-Mężczyszyn, seksuolożka i psychoterapeutka. Bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję ci bardzo. Państwa ściskam i żegnam, i do usłyszenia za tydzień w przyjemności po mojej stronie. Zapraszamy do reklamy. Dziecko to jest ekspert do zabawy. Zaraz, zaraz. Wciąż chcecie się bawić, a szkoła? To co? Zapraszam na jesienne wędrowanie. Odwiedzimy najciekawsze szkoły świata. A każda z nich będzie nasza, piegowata. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia we Warszawie, Polskim Radiem Dzieciom i Radiową Trójką. Zapraszam.